yaşımı sileydin. Anam gözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum. Anam gözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum. Anam Cemi kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım, kuş kadar olamadım. Anam gözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum, şirin sözlerin oğlum.